بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الشيخ البرجس أو عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى في كتابه المعتقد الصحيح في باب المعتقد الصحيح في أركان الإيمان الستة، إتكاد صحيح كتك نقوز الإيمان الستة نا كتك ملنقه هو فنكي فقلك نتسيما الرد على المشركين في قولهم الملائكة بنات الله ورولي وشركين ونكولياء ونسيمهم ملائكة نواتوت وكيكي والله حيو نمانين ونباي وشركين هو زنغنزة. سس الله سبحانه وتعالى عقاوة أنا ورولي منيوي، يعني أنا يرهش ما إنو ياو فمن منين يباطل mtu akizungumza maneno ya batil tekana abainishiwe batil yake. Yakulu Sheikh Abdus Salam, wa radda Allah ala almushrikina alladhina zaamu anna almalaika annahum, narudi dhamiri kwenye malaika, banatu Allah. Tumeelewana? Allah subhanahu wa ta'ala atawarudi washirikina ambao wanadai kwamba malaika ni watoto wa kike wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini cha ajabu, wao walijichagulia watoto wa kiume wakawa wanawaua watoto wao wa kike, wanawazika aliyakuwa ni wazima. Allah subhanahu wa ta'ala asema, wa idha bushira ahaduhum bil untha ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. ها اسمع عليك واو اكبشيريو مmoja kwamba mtoto wake kajifungua mtoto binti wake mkewe kajifungua mtoto wake. ظل وجهه مسودا وهو كظيم, basi yeye atashinda mchana kutwa, uso umepija weusi kwa hasira, hapo amekasirika kweli kweli. Yatawara minal qaum, anajitenga na watu kwa huzuni aliyonayo ya kuzaliwa mtoto wa kike. Mkewe kazaa mtoto wa kike, yeye akasirika na huzuni juu. Ayumsikuhu ala huni am yadusuhu fitwa, ajizuia basi naye amlee, lakini asubirie udhalili na kuja kuaibishwa. Am yadusuhu fitra, au amzike katika mchanga. Tumeelewana? Hii ni hali za washirikina wakati huo, zama zao za jahilia. Tumeelewana? Sasa wao angalia, wanawashinda watoto wa kike kwa kuona kwamba ni watu wanyonge, ni watu ambao watawaaibisha na mfano wa vitu kama hivyo, lakini wanajichagulia watoto wa kiume. Ama Allah subhanahu wa ta'ala, wao wanamnasibishia kwamba ana watoto wa kike. Kile wasichokitaka wao ndio wanakipeleka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika hapa pia kuna kisa ambacho kimeenea katika ndimi za baadhi ya watu wa bid'a, hadithi inayosema wa kisa kinachozungumza wa idha al-maw'uda tusu'ilat bi ayyi dhanbin qutilat, pindi kijana mwanamke au binti mwanamke atakapoulizwa kwa dhambi gani umeuawa. Sawa, aya hizi zilikuwa zinawazungumzia hawa watu wa zama za jahiliya, lakini ma'al asaf ash-shadid ahlul bid'a wal ahwa aya hizi wamezipeleka kwamba ni Umar ibn al-Khattab ndiye aliyemchinja mwanaye. Sasa ukiuliza mtoto wake huyo alikuwa kamzaa na mkewe yupi, maana mtoto wake tumjua sisi Umar bin Khattab wa kwanza ni Hafsa. Sasa huyo alikuwa ni jina lake ni lipi na mama yake alizaa naye ni yupi? Hakuna majawabu. Basi turahat zikaenezwa mitaani, watu wakajina mpaka wakafikia baadhi ya watu wanaojidai nao ni watu wa sunna pia wakizungumza kitaiki. Naona? Wama wakikaa wasema mimi sunni pia nao wafanyeni wakizungumza kitaiki. Kumbe ni mambo yametungwa, ni marafidha haya yakiingizwa kwa sababu ya kuchukiwa Umar bin Khattab. Lazima watu watanaba, watu wazinduke. Na ndio tukawaambia watu jamani, mtajitana kabla ya kuzungumza mambo msome kwanza. Mtakuja kulishwa matango pori, mtapike. As'alullah salamata wa la'ati. Yakulu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala anawarudi hawa washirikina. Kwanza Imam al-Barjas yasema ta'ala Allah amma yakulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Ametukuka Allah subhanahu wa ta'ala kwa aya wanayozungumza madhalimu kutukuka kuwa juu kukubwa kabisa. Qala ta'ala amesema Allah mtukufu wa taqaddasa wa qalu takhadha ar-rahman walada. Na wakasema kwamba eti Allah amejifanyia mtoto subhanahu. Kutakasikana mabaya ni kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Bal 'ibadun mukramuna, bal malaika ni waja wa Allah watukufu. La yasbiqunahu bilqawli, hawamtanguli Allah subhanahu wa ta'ala kwa kauli yoyote ile. Wa hum bi amrihi ya'malun, na wao malaika kwa amri za Allah ndio hufanya, sio? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Allah anajua yaliyoko mbele yao na yaliyoko nyuma yao. Wa hum bi amrihi ya'malun, na wao kwa amri za Allah subhanahu wa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, anajua yaliyoko mbele yao na yaliyoko nyuma yao. Wala yashfa'una illa liman irtada, na wala hawataombea siku ya kiyama isipokuwa yule atakaye atakayeridhiwa. Wa hum min khashyatihi mushfiqun, na hawa malaika kwa ajili ya kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala wananyenyekea. Umeelewana? Kwa hivyo Allah akakanusha kwamba hawa si watoto wake wa kike. Waqala ta'ala, lakini Allah akasema fastaftihim, ebu waulize hawa, watake fatwa, sio? Ali rabbika albanatu walahum albanun, yaani ina maana Allah ndio yeye ana watoto wa kike, nyinyi mna watoto wa kiume, wao wana watoto wa kiume. Am khalaqana almalaikata inathan wa hum shahidun, au wakati Allah anawaumba wanawake hao malaika wao walikuwepo walishuhudia hilo? Ala jua na kufahamu, innahum min ifkihim la yaqulun, hao uzushi wao tu walionao ndio wazungumza maneno ya kizushi hayo ya urongo, sio? Waladallah, kweli? Yani wanasema hivi hivi kwamba eti Allah ana mtoto, Allah kadhaa. Wa innahum lakadhibun, kwa hakika hawa ni watu ambao ni waongo. Astafa albanati ala albanin, yaina maana Allah amejitangulia watoto wa kike kinyume na wa kiume. Ma lakum kaifa tahkumun, mna nini nyinyi, mwahukumu vipi? Lakini kwa nini nyinyi mchukue watoto wa kiume lakini Allah mumbandike wa kike? Afala tadhakkarun, hivi hamkumbuki? Alakum sultanu mubi, au katika haya mnaoyasema mnayo hoja madhubuti, hoja ya wazi? Mkiuliza mwaza mkatoa dalili. Anawazushi siku zote huvurumusha maneno, tukiambiwa ile dalili basi hamna kitu. Basi Allah akawaambia fa'tu bikitabikum in kuntum sadiqin, ebu leteni maandiko, leteni kitabu chenu ikiwa hayo mnayozungumza ni ya kweli. Leteni jambo la kusema kwamba Allah ana mtoto ni jambo baya sana. Laqad jitum shay'an idda, takadu samawati yatafattar, sio? Mbingu zakaribia kukanyika kanyika kwa ile neno lijinsi lilibaya. أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ثم الآن طيب الإمام البرجسي رحمه الله تعالى سمع ثم قال تعالى عن الملائكة كيف ألم تكوك وزمع وزمع ملائكة يعني ملائكة هم كوليون نقوليوا يعني ملائكة جبريل سمع وما منا إلا له مقام معلوم. Hakuna katika sisi huko mbinguni huko isipokuwa kila mmoja ana mahala maalumu, mahala patukufu ambapo kazi yao ni kufanya ibada tu sehemu hiyo. Tumeelewana? Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum ay fi samawati ya'budu Allah fihi. Huko mbinguni mahali hapo yeye anamwabudu Mola wake. Wa inna lanahnu as-saffun. Na sisi hakika ni wenye kupanga safu eh, ay aqdamuna tala yani wanapanga safu katika fala katika kumwabudu Mola wao. Ndio maana Mtume عليه الصلاة والسلام alikuwa anawaambia malaika ala tusaffuna kama tasuffu almalaika, wakati ananyosha zile safu zile, hampangi safu nini kama wanavyopanga safu malaika. Wajaa rabbuka eh wa والملك ايه والملك ماذا صفا صفا. Tumeelewana? Kwa hivyo masala ya kupanga safu ni masala yapo kuanzia kwa malaika, kwa wanadamu, kwa ma ila dhali. Na ukisoma katika sura As-Saff utayaona hayo. Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Melewana? Eh. Kwa hivyo malaika ni viumbe wa Allah tabaraka wa ta'ala na si watoto wake. Wanamwabudu Mola wao wakiwa wamepanga safu. Melewana? Katika hao majina yao ni Jibril alayhi salam. Sheikh Barghas alisema mimi ni Jibril alayhi salam. Katika hao ni Jibril zimeende yeye amani. Hapa nyuma kuna aya moja niliyosahau alivyosema wa inna lanahnu as-saffun, katika akasema wa inna lanahnu al-musabbihun, sisi ni wenye kumsabihi Allah subhanahu wa ta'ala. Tayeb faminhum Jibril alayhi salam al-muwakkal bil wahy, katika hao ni Jibril ambaye amewakilishwa na nini na wahy. Qala ta'ala alam tukufu asema kul man kana aduwwan li Jibril, sema hakika wale ambao au yule ambaye atakuwa ni adui wa Jibril فانه نزله على قلبك, بس اجيوا kwamba Jibril kateremsha kwako, kateremsha Allah subhanahu wa ta'ala kwako wewe Muhammad biidhnillah, kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii hakikatan hii aya hii ni radi katika makala ya al-Gharabiyya min al-Rabi'a al-Gharabiyya ambao wanasema kwamba Muhammad na Ali wamefanana kal-ghurab bil-ghurab, kama kunguru na kunguru, wadhubab bidhubab au unzi na unzi. Thumma arsala Allah tabaraka wa ta'ala Jibril, kisha Allah akamtuma Jibril ila Ali ajabana kwa Ali, fa anzala alwahya ila Muhammad akateremsha fa ghalita, sema akakosea akateremsha wahya kwa nani, kwa Muhammad, walajli dhalika ya'lamu yal'anuna sahib ar-rish eh, wanamlaani Jibril. Jibril halaaniwa ni watu wengi, mpaka mayahudi wanamlaani Jibril. Unaona? Kwa hiyo Allah hili akalijua, sema kul man kana adu wal Jibril, sema waambie hao yule ambaye atakuwa ni adui wa Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika, waambie Allah ndo akamteremsha kwako. Hakika yeye kateremshwa kwako biidhnillah, hajaja hivi hivi, kaja kwako kwa idhini ya Allah. Sasa ni semeni alikosea, alikuwa utume unaenda kwa Ali akakosea, kwa kuwa wamefanana sana sura zao kama nzi na nzi. Wewe umekosa mdudu wa kumfananisha mtume na Ali, mpaka huyu mdudu anayeshinda chooni au kunguru ambaye ala machafu tu na mizoga. Hawa watu wana nini na hii dini yetu? Lakini طيب هو لجبريل وقد رآه النبي في الأبطة له ست له 600 جناح انتم عليه الصلاة والسلام علموانا جبريل أكيوا نمبر 100 ngapi ndio maana kama wayalaanuna sahiba rish wanamlaani bwana wa mbawa ni maana yake ni hiyo basi alimuona mtume qad sadda izam khalqihi al-ufuq ule utukufu wake ulikuwa umeziba sehemu zote za juu huko mbinguni huko umeziba thumma ra'ahu laylatal mi'raj kisha akaja akamuona tena ai jibril ala suratihi kamaona jibril kwa sura yake ile ile ya malaika wakati anaenda al-mi'raj ila fi samaa'i katika juu huko mbinguni kama kala ta'ala kama alivyosema Allah mtukufu wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra na kwa hakika alishamuona mara nyingine alimuona mara nazlatan ay marratan nazlatan ukhra alimuona mara nyingine inda sidratil muntaha kwenye mkunazi wa mwisho wa kumalizikia mambo yote huko juu عندها جنة المأوى مكونا جماعة تنبزون ماكي يبو بستان يعني يكو جنة ينقليوا يعني يو جنة مبكا سيب ينقليوا ملوانا أي تأوي إليها الملائكة وأرواح الشهداء والمتقين hapo ndipo zinaishiria roho za wanani roho za mashahidi na wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika na malaika wanafika hapo kumabudu mwana wao wala mjarahu fi suratihi illa hataini marratain hawajapatapo kumuona kwa sura yake isipokuwa haya mara mbili wama baqiya fil awqat mabaki nyakati nyingine zilizobakia fa fi surati rajulin alikuwa anamuona jibrili kwa sura ya mtu mwanamme kama ilivyokuja katika hadithi دخل علينا رجل شديد بياض الثياب سير شديد سواد الشعر لا يعرفه منا احد ملوانا بقى مشو حديث بس alikuwa tumuona wa ghaliban fi surati dhiya al-kalbi alikuwa mara nyingi anamuona kwa sura ya dhiya al-kalbi قال الله تعالى في جبريل الله سبحانه وتعالى كما تزمم جبريل انه لقول رسول كريم هاي كهي القران هي ni maneno ambayo kwamba yameletwa ni rasul mjumbe yani jibril sawa zi quwwatin tena mwenye na nguvu inda dhil arshi makin mbele ya huyo mwenye na arshi huko mbele Allah subhanahu wa ta'ala makin huyo ni malaika mwenye na cheo muta'in tena mtiifu thumma amin kisha mwaminifu thumma aywa muta'in thamma amin mtiifu yani tutiuhu au mwenye kutiiwa tutiuhu almalaika anatiiwa almalaika huyo thamma huko juu aminin tena mwaminifu wa masahibukum bimajunun lakini jueni huyu rafiki yenu Muhammad huyu si mwenda wazimu wao walikuwa wanasema ni mwenda wazimu mara wanasema ni kichaa mara wanasema ni mchawi mara wanasema karoga yani mambo hayaingii hayawezi kukaa pamoja basi Allah atawaambia wama sahibuku bimajnuni huyu Muhammad si mwenda wazimu wala qad ra'ahu bil ufuq al mubin na hakika alimuona Jibril akiwa upeo wa macho wa wazi kabisa muona kwa bali muona Jibril kule wa huwa al-a'la na alimuona kwa pande za juu binaiyati al-mashriq atakuwa pande za mashariki al-ufuq atakiangalia ile asubuhi upambazuko ule utakuta sehemu za juu kule ndio alfajiri anaanza kuchomoza sio wa minhum katika hao malaika mika'il ni malaika anaitwa mika'il wa huwa al-muwakkal bil qatr au qatr ni malaika huyo aliyewakilishwa na mambo ya mvua tu watasarifihi na kujeuza jeuza mara iende Tanga mara irudi Duga mara iende Dodoma sio ila aitu amarahu Allah azza wa jalla basi kwa kule ambapo Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha tafilika kuwe tafilika akhraja al-imam Ahmad an Anas anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala li Jibril ma li lam ara mika'ila dha'ika qat kuna nini mbona sijapata hapo kumuona malaika Mikael akiteka hata siku moja فقال تسيما ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار توكيا سيكو لبومبا موتو ميكائيل اجا تشكاتينا ها سيسي تجيتكي اتو الله سيما فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا ها watu watakikana watu kidogo lakini waliye sana huo moto sio wa mchezo. Qala Allahu ta'ala fi Mika'il, Allah mtukufu asema asizungumzie Mika'il, man kana aduwwan lillah, yule ambaye ni adui wa Allah wa malaikatihi na malaika wake wa rusulihi na wajumbe wake, umeelewana, wa Jibril wa Mika'il, na Jibril na nani na Mika'il, yani Mika'il, fa inna Allah aduwwu lilkafirin, yueni Allah ni adui wa makafir. Tayib, katika malaika vile vile Israfil alayhi salam, malaika anaitwa Israfil, wa minhum Israfil wa huwa almuwakkal bis-sur, huyu amewasilishwa kazi yake kulipuliza baragumu tu, yanfukhu fihi thalatha nafakhat, atalipuliza mipulizo mitatu, bi amri rabbihi azza wa jalla, kwa amri ya mola wake mwenye cheo na utukufu. Nafkat alfaza, pulizo la kwanza la mfadhaiko, ndio hapo kitakapochomoka kilichoko ndani ya tumbo la mama mjamzito hapo, eh, na zalzalat as-sa'a shay'un 'azim, melewana, msindishiko utatokea hapo kiyama, yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'a wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adhab Allahi shadid. Hilo ni pulizo la kwanza hilo, eh, wa nafkhat as-sa'i, alafu pulizo la pili ni la kupoteza ufahamu na kupoteza roho, eh, watu watakufa na pulizo hilo. Wa nafkhat al-qiyam li rabbil alamin, na mpulizo wa tatu ni wakusimama watu waende mbele ya Mola wao wakahukumiwa. Malaika nani? Israfil. Wa haula'i thalatha min al-mala'ika hum alladhina dhakarahum an-nabiy fi du'a'ihi min salati al-layl, hawa malaika watatu hao ndio wale ambao Mtume aliwataja katika dua yake katika sala ya usiku. Fakala akasema Allahumma ya Mola wangu wa haki, rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, bwana mlezi wa Jibril na Mikail na Israfil, fatara samawati wal ardh, muumbaji wa mbingu na ardhi, alim alghaibi washahada, mjuzi wa mambo ya ghaibu na mambo ya wazi kabisa, anta tahkumu baina ibadika, wewe unahukumu katika waja wako, fima kanu fihi yakhtalifun, katika yale ambayo wamekhtalafiana, ihdini lima ikhtalafa fihi min alhaqi biidhnik, niongoze mimi katika haki kwa yale ambayo watu wamekhtalafiana kwa idhini yako, innaka tahdi man tashau ila sirati mustaqim, rawahu Muslim. Ika wewe unamwongoza mtakaye katika njia iliyonyoka, hadithi hiyo kaipokea Imam Muslim. وفي سنن النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت كذلك كتاب سنن كإمام النسائي رب عائشة قالت من دعم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل أي بان ملزي وجبرائيل وميكائيل نبان ملزي وإسرافيل أعوذ بك من حر النار ناجدين دفاق كتوكان نانين يوتو لموتو ومن عذاب القبر ناهدين لفقنا عذاب يعني يكبوري كتك ملايكة في لبيه ملايكة نيسوى ملك الموت عليه السلام بس يوصف بدعة وسميت عزرائيل اللي ويني هكونا جينا لملايكة نيسى عزرائيل هاي لما جينا مبايا وصف بدعة ولويت ولمويت ملك الموت وما نيسى عزرائيل هكونا دليل يوتي هكونا حديث ولا آية وسمى ملك الموت مثل عزرائيل ها هيا الإمام هو بيزوشة كما في الأنباء أنا فتاج علي بن أبي طالب وقسم قرب الله وجهه حكونا دليل يود يجيب كما يلا هيا المنين يتزوش تملونا فتنبهوا لهذا ومنهم ملك الموت كتكهاو ني ملك الموت ملائكة ونين وموت نألك من سيدة يقول القرآن وهو الموكل بقبض الأرواح ويوني ملايكة لوكليش وكذي نقوى روه ذا في يومي قال تعالى الله سيما قل يتوفاكم ملك الموت سيما أتكو في شرنين ملايكة وموتي أي يقبض أرواحكم سواء أما أتكو في شرنين روه زين alladhi ukila bikum, ambaye amewakilishwa kwenu. Umeelewana? Ila rabbikum turja'un, kwa mola wenu. Thumma ila rabbikum turja'un, afwan, kisha kwa mola wenu mtafanya nini? Tarejea. Ai ahyaa, tarudiwa, mtarudishwa mkiwa hai kabisa. Fayujazikum bi'amalikum, kisha awalipe kwa matendo yenu. Sawa. Kadhalika kuna malaika tulihifdhi, kuna malaika wenye kumhifadhi mwanadamu. Baadhi ya watu walikuwa nadhani malaika wa kuhifadhi ni wawili tu, wa kuandika mema na mabaya. Hapana, malaika wa kuhifadhi ni wengi. Minhumul malaikatu almuwakkaluna bihifdhi bani adam, katika hao malaika ni malaika waliowakilishwa kumhifadhi mwanadamu. Fi kulli halati, katika hali zote zote. Min hillin wa safarin wa nawmin wa yaqda, sasa yuko nyumbani halali kabisa, si msafiri wala si hali harimia hija wala umra. Sawa. Kadhalika akiwa safarini, kadhalika akiwa usingizini, kadhalika akiwa macho, malaika unao wanakuhifadhi. Qala ta'ala, amesema Allah mtukufu, sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bih, ni sawa sawa kwenu nyinyi bwana, mwenye kuzungumza kwa siri kauli yake au mwenye kudhihirisha. Wa man huwa musaffin billaili, au mwenye kujificha usiku akazungumza kwa siri, sio ai mustatirun wa saribun bin nahari, au mwenye kuongea wazi kabisa mchana. Eleweni kwamba hatujifichi chochote kwa sisi, kwa sababu lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfi, analo kundi la malaika mbele yake na nyuma yake. Yahfadhunahu min amrillah, wanamhifadhi yeye kwa amri ya Allah. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, ika Allah habadilishi yale matatizo na mambo ambayo wako nayo watu mpaka wao wenyewe kwanza fanye nini, wabadilishe nafsi zao. Wa idha arada Allahu biqaumin su'an, na Allah subhanahu wa ta'ala akiwatakia watu uovu, fala maradda la, hakuna wa kurudisha bana. Wama lahum min dunihi min wali, na wakati huo mtu huyo au watu hawa hawatapata mlinzi wa kuwanusuru. Qala ibn Abbas, ibn Abbas asema radiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala lahum muaqibatu, fa malaikatun yahfadhunahum min bayni yadayhi wa min khalfihi, hawa ni malaika ambao wanamhifadhi yeye mbele yake na nyuma yake. Fa idha jaa qadaruhu khallaw anhu, kadari yake ikija kama ni kufa ni nini, ni matatizo, wanakaa pembeni naye, maana ni kadari ishaandikwa. Linakufika linalokufika, alafu mambo yanaendelea. Kadhalika kuna alkiramu alkatibuna alayhimussalam, malaika waandishi hao wengine hao. Wamenhum alkiramu alkatibuna, kila mwanadamu ana malaika waandishi. Wahum alladhina yaksubuna a'mala alibadi min khairi wa sharri, hao ni wale wanaandika matendo ya waja, ikiwa ni khairi au ni sharri. Qala ta'ala, Allah sema, wa inna alaykum lahafidhina, hakika katika nini kila mmoja anao wale wenye kumhifadhi katika malaika. Kiraman katibina, watukufu waandishi hao. Yaalamuna ma tafaluna, wanayajua mnayoyafanya. Kadhalika ha malaika pia mwatakana mwelewe, katika itikadi ya ahli sunna wal jamaa ni kwamba hawa malaika ni wengi sana. Kathratu almalaika, wingi wao. Thumma waqad akhbara sallallahu alayhi wasallam, mtume alitoa habari, anna albayta almaamura fi as-samaa, kwamba hiyo baitu almaamur huko juu huko, yadkhuluhu, wanaingia malaika katika sehemu hiyo. Wa fi riwayati yusalli fi, katika riwaya wanasali, kulla yawmin 70,000 malak, kila siku moja malaika 70,000 wanaingia. Thumma la yahuduna, wakiingia kama hivyo hawarudi tena mpaka siku ya kiyama kitafika, na kila siku wanaingia 70,000. Tumeelewana? Thumma la yauduna ilayhi akhara ma alayhim, ina maana kila siku wanaingia wengine, sio wale, mpaka kiyama kitasimama. 70,000 wanafanya ibada. Wewe ukikataa kufanya ibada, wala humdhuru Allah kwa chochote bwana. Wa man ankara wujud almalaika faqad kafara bi ijma'i almuslimin, yule ambaye atapinga kwamba hakuna malaika bwana, huyo amekufuru kwa ijma'i ya Waislamu wote. Qala ta'ala, amesema Allah mtukufu, wa man yakfur billah, yule ndiye mkufuru Allah wa malaikatihi, na malaika wake, wa kutubihi, na vitabu vyake, wa rusulihi, na wajumbe wake, wal yawmil akhir, na siku ya mwisho, faqad dhalla dhalalan ba'ida, huyo amepotea upotevu mbali sana. Tumeelewana? Kwa hivyo nas'alullaha an yanfa'ana bima sami'na, allahumma al haqa haqa warzuqna tibaa'a, wa annal batila batila warzuqna jitinaba. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Huyu mmoja asema, je, kuna aya iliyoshuka ikisema wanawake lazima wavae jilbab? Ah, hili nalo swali. Sisi tukisema jamani, watu watakana wasome. Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha aya nzima katika suratul Ahzab, aya ya 59, asema ya ayyuhan nabiyyu, ewe mtume, qul li azwajika, sema waambie wakezo, wa banatika, na watoto wako wa kike, mabinti zako, wa nisa'il mu'minin, na wanawake wote wa Kiislamu, yudhinina alayhinna min jalabibihinna, wajigubike majilbabu yao. Aya hii ilivyoshuka, mmoja katika watu wa mtume anasema, baada ya muda kidogo wakaonekana wanawake wa Kiansari wanatoka kwenye majumba yao, ni weusi kama makunguru, waonekana macho tu, kwa sababu majilbabu yao ilikuwa nikabu zikomumo kwenye majilbabu yao. Allah asema dhalika adana an yurafna, kuvaa majilbabu wao ndio hilo litapelekea wajulikani ni wanawake wa Kiislamu, wanawake wa kiumini. Fala yukudhain, hawatauziwa. Kana Allahu ghafura rahima, na Allah ni msamehevu mwenye na huruma. Kwa nini amalizia hivi? Yani kama ulikuwa mwanzo uvae jilbabu kwa kuwa hujui, wewe tujia anza kuvaa, Allah atakusamehe, yeye ni msamehevu. Rahima ni mwenye nani? Na huruma. Kwa hiyo si masala eti kulikuwa kuna haya. Aya ipo Suratul Ahzab aya 59. Asana wanawake wa Kisunna wanabana jilbabu, mkona hawa mpata maada. Wapata Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala diya aliwa mbisha. Na wala si ustadhi maada. Nasalu Allah as-salamata wa al-afiyah. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa jazakum.